groszy taniej na litrze na stacjach BP. Szczegóły na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. O, i to był dowód, że jest punktualnie 16. Mamy czwartek, 14 czerwca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycji zapraszamy do trójki. Zaczynamy oczywiście od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Krótka i skromna ceremonia otwarcia, a potem pierwszy mecz. Rusza mundial w Rosji. Uważam ten wyrok za bardzo zły znak i sygnał, tak prokurator generalny komentuje decyzję Sądu Najwyższego, który odrzucił jego kasację w sprawie drukarza z Łodzi. O kolejne działania w sprawie Polski apelują do szefa Komisji Europejskiej liderzy pięciu frakcji w Europarlamencie. Oczy całego piłkarskiego świata zwrócone na stadion Łużniki w Moskwie. Za niespełna pół godziny ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. Wiemy, że zaśpiewa Robbie Williams i rosyjska śpiewaczka operowa Aida Garifullina. Dwa kwadranse później zostanie rozegrany pierwszy mecz mundialu. Rosja zagra z Arabią Saudyjską. Na miejscu jest nasz wysłannik Adam Malecki. Stadion Łużniki. To tutaj wszystko się zacznie i to tutaj się skończy, gdy 15 lipca zostanie rozegrany wielki finał. Reprezentacja Rosji wystąpi na inaugurację, na zakończenie już raczej nie. Tylko 6 razy w historii mundialu to gospodarze wygrywali. Ostatni raz Francuzi w 1998 roku. Rosjanie do grona mundialowych triumfatorów raczej nie dołączą, mówi Maciej Rybus, który na co dzień gra w Lokomotywie Moskwa. Nastrój wokół kadry nie panuje. Za dobre są krytykowani, wyśmiewani, także no zobaczmy dzisiaj, co pokażą, bo jest ogromna presja na nich. Rosja mistrzem świata nie zostanie, ale w meczu z Arabią Saudyjską jest faworytem. Chociaż pod stadionem głośniejsi są Saudyjczycy. Dla nich sukcesem będzie wyjście z grupy. Początek meczu Rosji z Arabią Saudyjską, który obejrzy blisko 80 tysięcy kibiców o 18 czasu moskiewskiego. Pół godziny wcześniej odbędzie się ceremonia otwarcia. Moskwa, stadion Łużniki, Adam Malecki. Polacy swój pierwszy mecz zagrają we wtorek z Senegalem. Informacje z Mistrzostw Świata w serwisach Trójki, mundialowe emocje także na www.polskieradio.pl. Teraz w serwisie komentarz prokuratora generalnego do orzeczenia Sądu Najwyższego. Oddalił on złożoną przez Zbigniewa Ziobrę kasację wyroku w sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił wydrukowania materiałów promocyjnych dla organizacji LGBT. Sąd Najwyższy w tej sprawie wypowiedział się przeciwko wolności. Sąd Najwyższy stanął po stronie przemocy państwa w służbie ideologii aktywistów homoseksualnych, a przeciwko wolności, która jest zagwarantowana w polskiej konstytucji każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd, oraz wolności, która jest zagwarantowana jako wolność gospodarczą każdemu podmiotowi, który taką działalność prowadzi. Sędzia Andrzej Ryński, uzasadniając wyrok, powiedział, że drukarz miał wykonać czynność techniczną i nie miał uzasadnionego powodu, by odmówić wykonania wcześniej zawartej umowy. Obrońca Adama J. przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny bada zgodność przepisów z ustawą zasadniczą. W momencie, kiedy Trybunał stwierdzi niezgodność z konstytucją artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń, my z całą pewnością skierujemy wniosek o wznowienie postępowania, zapowiedział adwokat. Z kolei pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego podkreślił, że dzisiejsza decyzja jest bardzo istotna dla ruchów równościowych. Szefowie pięciu grup w Europarlamencie apelują do przewodniczącego Komisji Europejskiej o kolejne działania w sprawie Polski. List do Jean-Claude'a Junckera wysłali liderzy chadeków, socjalistów, zielonych, liberałów i komunistów. Z Brukseli Beata Płomecka. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym. Przywódcy pięciu frakcji napisali, że komisja powinna rozpocząć procedurę o naruszenie europejskiego prawa i skierować ustawę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Powtórzyli zatem na piśmie apel z wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim. Wtedy też przedstawiciele tych grup mówili o konieczności podjęcia szybkich działań przez komisję. Jeżeli Europa nie zacznie działać, 3 lipca skończy się niezależność Sądu Najwyższego w Polsce, skomentował szef liberałów Guy Verhofstadt. Dodał, że szybkich działań domagają się grupy, które wspólnie mają zdecydowaną większość w Europarlamencie. Pod listem nie podpisali się konserwatyści, frakcja, do której należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, oraz eurosceptycy. Zarzuty dotyczące zagrożenia dla niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości w imieniu konserwatystów podczas debaty w parlamencie odpierał wczoraj Zdzisław Krasnodębski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ze Stanów Zjednoczonych do Polski wrócili studenci z Politechniki Świętokrzyskiej, którzy znaleźli się wśród zwycięzców zawodów łazików marsjańskich. Zajęli 3 miejsce. Lepsi od nich byli tylko młodzi konstruktorzy z Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Missouri. O zadaniach, z którymi musieli się zmierzyć na pustyni Utah, opowiada Dawid Pietrala z Politechniki Świętokrzyskiej. Byliśmy przygotowani bardzo dobrze do wszystkich zadań. Na przykład zadanie geologiczne, gdzie należało pobrać próbkę gleby z głębokości około 10 cm czy poniżej 10 cm, a później przeprowadzić na niej jakieś badania, poszło nam znakomicie, bo zdobyliśmy prawie 100 na 100 punktów. Takim jednym z zadań, które było bardzo trudne, było zadanie delivery, gdzie trzeba było w bardzo trudnym terenie poruszać się łazikiem, odnajdywać tam porozmieszczane przez sędziów przedmioty, następnie zbierać je i rozwozić do manekinów udających astronautów. To nie pierwsze ich podium w takich zawodach. Wcześniej studenci Politechniki Świętokrzyskiej zajęli m.in. drugie miejsce w europejskiej edycji konkursu. To był serwis Trójki. Dzisiaj na południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami także opady deszczu. W Karpatach i na południu Lubelszczyzny prognozowana suma opadów to nawet do 10 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 24, chłodniej na południowym wschodzie i nad samym morzem, tam 19 stopni, na Podkarpaciu od 16 do 18 stopni. Wiatr dzisiaj wieje słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, więc nieco silniejszy z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Saturn! Na przykład kupując dwumetrową lodówkę Siemens No Frost A++ za 3299 zł, dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Tylko do 20 czerwca. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16.06 to już właśnie minęła. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji, no wiadomo, mundial. Dzisiaj pierwszy mecz. Rosjanie podejmują Arabię Saudyjską. Myślę, że wszyscy będziemy ten mecz oglądać. My też, tak mówi nasz trener. W Rosji są nasi ludzie. W audycji specjalne studio z relacjami Adama Maleckiego i Janka Kałuckiego. Będziemy też się wspinać po drabince rozgrywek, No i od tego się chyba nie da uciec. Będziemy także prognozować. 15 lipca 2018 to będzie ta historyczna data w historii Polski, czyli Polska sięgnie po Mistrzostwo Świata. Mówię to z przymrużeniem oka, ale skoro Grecja mogła być mistrzem Europy, to czemu nie możemy dzisiaj przed startem mundialu marzyć o tym, żeby wygrać Mistrzostwo Świata? Nie no, marzyć możemy, jasna sprawa. A czy państwo żeglują? Często jest tak, że pływają ludzie, którzy mają uprawnienia, ale chyba nie do końca w dobry sposób te uprawnienia dostali. Ludzie nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo. Zdarzają się takie kuriozalne sytuacje, że ludzie potrafią wpłynąć na czerwonym świetle do kanału. Jeszcze przed 17 zapytamy, czy na jeziorach jest bezpiecznie. Jeśli państwo mają jakieś obserwacje, refleksje i wrażenia w tej sprawie, proszę dzwonić 22 7 3. Żeby było bezpiecznie i uczciwie, na wyborach miały się pojawić kamery. No ale RODO. Lepiej byłoby, gdyby lokale wyborcze mogły być monitorowane, ale nie można abstrahować od obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Nie słuchali naszych argumentów, że nie zdążycie, po prostu tego nie zdążycie zrobić. W Pulsie Trójki. Rozmowa o sprawie drukarza, którego przekonania religijne legły u podstaw odmowy świadczenia i których nie należy utożsamiać z konfliktem sumienia. A tak orzekł Sąd Najwyższy. Jako przykład uzasadnionej i zobiektywizowanej odmowy świadczenia podaje się względy natury technicznej czy ekonomicznej. Mają państwo może alergie pokarmowe? Jest nowa metoda leczenia. Jeżeli podamy ten produkt przy alergiach pokarmowych, przy niespecyficznych stanach zapalnych jelit, to zahamujemy uszkadzające działanie układu odpornościowego w stosunku do własnego przewodu pokarmowego. Reportaż dzisiaj o nadawaniu przez internet. Ja wiem, że podcasterzy bardzo różnie nagrywają. Niektórzy nagrywają w szafie. Są tacy, co nagrywają w garderobie, jak mają większą. Czasami pokazują zdjęcia, że właśnie siedzą przy komputerze zasłonięci ręcznikami. Ci, co tego nie robią, jednak tracą, bo potem słychać ten dźwięk jest taki nieprzyjemny bardzo. Ja sobie siadam i mówię. A my posłuchamy. Kwadrans przed 7. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując telewizory Sony o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo.

sam. Dawid Pociadło w programie Trzecim Polskiego Radia Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Wszystko wskazuje na to, że w czasie najbliższych wyborów samorządowych w lokalach wyborczych nie będzie kamer. W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu wyborczego, która znosi wprowadzony wcześniej obowiązek transmisji internetowych z przebiegu głosowania. Jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, taka zmiana to dostosowanie naszego prawa do europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, tak zwanego RODO. No myśmy zareagowali na uwagi Państwowej Komisji Wyborczej i tutaj te zmiany w kodeksie wyborczym sugerowane przez PKW w istocie trzeba przyjąć. Czy dobrze? No myślę, że celowe jednak ze względu na rozmaite patologiczne sytuacje z poprzednich wyborów. Lepiej byłoby, gdyby lokale wyborcze mogły być monitorowane, ale nie można abstrahować od obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W RODO nie ma żadnego zapisu, który by tych transmisji zabraniał. Józef Orzeł z Ruchu Kontroli Wyborów. W RODO, jak się je czyta, jest wyraźnie napisane, że przetwarzanie danych osobowych, które ma na celu jakiś interes społeczny typu bezpieczeństwo państwa bądź bezpieczeństwo obywateli, tych działań RODO nie dotyczy. Czyli transmisje publiczne z lokali wyborczych, z ulic, ze szkół, w ogóle nie wchodzą w zakres tego rozporządzenia RODO. Są inne zabezpieczenia, no jest kwestia dwóch komisji, jedna przeprowadzająca proces głosowania, druga licząca głosy, więc myślę, że unikniemy tych problemów, z którymi mieliśmy do czynienia 4 lata temu. Kamery w lokalach wyborczych, czy to dobrze, że ich nie będzie? Ich nie będzie, a powinny być. Ewa Kopacz, Platforma Obywatelska. Tym bardziej, że będą dwie komisje, jedna, która będzie liczyć, a druga, która będzie tylko i wyłącznie monitorować przebieg głosowania. Więc szczególnie tam w tym lokalu, w którym będą liczyć komisje, te kamery powinny być. No nie słuchali naszych argumentów, że nie zdążycie, po prostu tego nie zdążycie zrobić. Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówili, że bez tego nie ma uczciwych wyborów. No to teraz powstaje pytanie, czy te wybory będą uczciwe, czy nie będą, jak nie będzie kamer? To bardzo źle. Marcin Dybowski, Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów. RODO tak zwane. W innych krajach absolutnie nie przeszkadza, by te kamery były w lokalach wyborczych. To samo RODO nie przeszkadza, żeby te kamery były, nie wiem, w urzędach, w biurach. To uważamy za wielkie nadużycie ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. No i niestety uważamy za tchórzostwo obozu Zjednoczonej Prawicy. Ruch Kontroli Wyborów mówi, że jednakowoż to bardzo źle i że wcale RODO takiego obowiązku na Sejm nie nakłada, bo tu chodzi o bezpieczeństwo państwa i o bezpieczeństwo obywateli. No tak, ale tutaj jeszcze myślę, że nakłada się problem związany z technicznymi możliwościami wielu gmin, które sygnalizowały te kłopoty. Mam nadzieję, że już na kolejne uda się znaleźć takie rozwiązanie, aby monitoring nie budził już wątpliwości i rzeczywiście ten internetowy podgląd komisji wyborczych był możliwy. Niestety nie udało nam się dzisiaj skontaktować z Państwową Komisją Wyborczą, a warto dodać, że 4 lata temu, po wyborach samorządowych, w których zwycięstwo odniosło Polskie Stronnictwo Ludowe, zgłoszono blisko 2000 protestów wyborczych i padały oskarżenia o wyborcze fałszerstwa, ale sądy uznały wtedy za uzasadnione ponad 60 protestów. O kamery w lokalach wyborczych pytała Anna Rokicińska. 20-27 Trójek. Dzisiaj jest mecz otwarcia? Aż wstyd zadać takie pytanie rówieśnikowi Trójki, ale naprawdę o której godzinie? Żaden wstyd, szanowny panie, żaden wstyd. Nie każdy musi się przecież interesować piłką nożną. Zachęcamy do słuchania programu Trzeciego Audycji Popołudniowej i nie tylko fanów piłki nożnej, ale spieszę donieść, 16.30, za mniej więcej 10 minut ma się rozpocząć ceremonia. Otwarcie ma być krótka i treściwa, nie więcej niż 2 kwadranse, tak by o 17 ten mecz otwarcia Rosji, gospodarzy z Arabią Saudyjską miał się rozpocząć znacznie wcześniej. Bo za kilka chwil w naszym studiu Krzysztof Łuniewski, będziemy się łączyli z naszymi korespondentami, przypomnijmy, w Federacji Rosyjskiej, Adam Malecki, Jan Kałucki, ich relacje już za moment. This is for unbelievers. Electricity is wrong. power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night, but at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam it's guy. The power. The man who watched the plot and said, hey, I've got a brilliant plot. When the steam is hot, seems to make a lot of power. It could turn a wheel. Lots of power. It could drive down the track. Biggity-cat. Drive it with a beat. Choo-choo-choo. With enough left over for a move. Oh, you saw the light. Pistons will be humming. We'll have a second coming. No, i można powiedzieć, że to jest odpowiednie nagranie, odpowiedni utwór na to uroczyste otwarcie. Nadszedł ten moment, proszę Państwa, przez najbliższe 4 tygodnie, przez najbliższy miesiąc do 15 lipca będziemy się spotykać o tej porze. Nie można powiedzieć, że to inauguracja Mundialowego Studia w Trójce, no bo przecież w programie porannym już pierwsze wydanie, ale w popołudniówce jak dotąd nie było. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy już teraz. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Lada moment się rozpocznie. Patrzę na zegar. Jakieś 6 minut, jeśli wszystko się rozpocznie punktualnie. Krótka i treściwa ceremonia otwarcia, potem pierwszy mecz gospodarzy. Tak to bywa przed ceremoniami rozpoczęcia Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, tych piłkarskich oczywiście, bo nic się tam specjalnego na tych ceremoniach otwarcia nie dzieje. One są krótkie, treściwe, no, rzeczywiście. Nie są to Igrzyska Olimpijskie, tak, prawda? Tak jest. Ma być szybko, bo wszyscy czekają na pierwszy mecz. Pierwszy mecz rozpocznie się o 17:00. Przypomnijmy, że Rosjanie grają z Arabią Saudyjską. Podobno są gospodarze faworytami. Są faworytami, natomiast są też nawet wyśmiewani przez swoich kibiców. Trochę się ich lekceważy, szydzi, ponieważ ostatnio nie byli w najlepszej formie, więc jest na nich naprawdę bardzo duża presja. No i zobaczymy, jak sobie poradzą. Te mecze otwarcia są z reguły bardzo ciężkie. Na pewno piłkarze z Arabii Saudyjskiej będą chcieli sprawić niespodziankę. No ale o tym pewnie również opowie Jan Kałucki, nasz człowiek, nasz wysłannik, który jest nie w Moskwie, a w Soczi. Jest Dzień przy dobry. Polskich piłkarzach. Dzień dobry, Janku. Co słychać w obozie naszych piłkarzy? Ja może na początku powiem o samym mieście, który jest skąpany w słońcu od samego rana. W tej chwili jest tu na pewno ponad 30 stopni i najprawdopodobniej dlatego trening reprezentacji Polski, który miał się odbyć o 11 miejscowego czasu, został przesunięty na nieco wcześniejszą godzinę. A jeśli chodzi o sam trening, to wszystko przebiegało bez większych problemów. Z tego, co udało mi się zobaczyć, Kamil Glik trenował z resztą zespołu. Wczoraj tylko delikatnie truchtał, a dziś pracował już na 100%. Posłuchajmy, co mówi drugi trener reprezentacji. Bogdan Zając. W tym urazie, który ma Kamil, każdy dzień, każda godzina, każde ćwiczenie wykonane jest na korzyść Kamila i na pewno z każdą godziną po wykonanej pracy ten stan się na pewno poprawia. Wiemy, że nie jest to taka prosta sprawa, więc spokojnie do tego podchodzimy. Szczegóły treningu nie są znane, ponieważ płot, który okala boisko, ma ponad 8 metrów wysokości. Niektórzy dziennikarze śmiali się, że Adam Nawałka postawił olbrzymi parawan. No, taka forma popularnego na plażach parawaningu. Dla porównania Brazylijczycy, którzy też stacjonują w Soczi, trenują na stadionie, który jest tuż obok hoteli, obok drogi szybkiego ruchu, więc nawet nie trzeba się wysilać, aby zobaczyć Neymara. Ja Brazylijczyków nie podglądałem, tylko odbierałem akredytację. Centrum akredytacyjne znajduje się 30 kilometrów od centrum Soczi. No i kiedy się jedzie do celu, po jednej stronie widać przepiękne góry, a po drugiej Morze Czarne, więc nawet jak stałem w korku, to się przesadnie nie przejmowałem, ponieważ no, widoki mi wszystko rekompensowały. Do centrum akredytacyjnego pojechałem małym autobusikiem, czyli tak zwaną marszrutką. Był straszny tłum, nie dało się wetknąć szpilki, ale każdy, nieważne czy ktoś jest młody, czy stary, czy kobieta, czy mężczyzna, wszyscy rozmawiali o futbolu. Zaznaczali, że odliczali dni do mundialu, bo to czas, kiedy wszystko odchodzi na drugi bok. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że za chwilę będzie świadkiem czegoś historycznego. Będą świadkami momentu, w którym będą królowały tylko pozytywne emocje. Dodatkowo mieszkańcy Soczi bardzo się cieszą, że reprezentacja Polski mieszka właśnie w ich mieście. W tej chwili nasza ekipa ma wolne. A jak powiedział dziś Maciej Rybus, wszyscy nasi piłkarze będą oglądać mecz. Rosja na rozpoczęcie mistrzostw zagra na moskiewskim stadionie Łużniki z Arabią Saudyjską. W grupie obejrzymy mecz otwarcia. Mamy takie miejsce, gdzie możemy wszyscy razem sobie usiąść, wypić kawę, obejrzeć mecz, także naturalnie to jeżeli tylko będziemy mieli czas wolny od treningu, to na pewno będziemy oglądać. Oczy większości kibiców są więc zwrócone w kierunku Moskwy, ale jutro to Soczi będzie główną areną mistrzostw. Na stadionie Fiszt Hiszpania zagra z Portugalią. Już teraz na pobliskiej promenadzie można zobaczyć mnóstwo kibiców, głównie z Portugalii. Ale to jutro. Dziś początek wielkich emocji, takich, które są tylko raz na 4 lata. Rosja, Arabia Saudyjska, początek o 17:00 i z tego co wiem, już gdzieś tam w pobliżu jest Adam Malecki. To prawda, Adam jest na miejscu. Kontaktowałem się z nim całkiem niedawno i w serwisie po 17:00 będziemy się łączyć z Adamem i będziemy mieli najświeższe informacje z spotkania Rosji z Arabią Saudyjską. Dziękujemy Ci, Janku, i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. No to czekamy, Patrycjuszu, na rozpoczęcie ceremonii otwarcia za 2 minuty, prawda? Za 2 minuty powinno się wszystko rozpocząć. Potem pierwszy gwizdek Mundial 2018 w Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj Rosja podejmuje Arabię Saudyjską. Czy to jest z punktu widzenia Polaków istotny mecz? Będą oglądać, będą rozpoznawać formę potencjalnych konkurentów? Czy jest szansa, żebyśmy się jakoś wkrótce spotkali? Nie, wkrótce nie. Przemienię. Wkrótce nie. W jakiejś wyższej fazie rozgrywek. No ale szczerze mówiąc, to nie przewiduje się chyba zbyt wielkiej przyszłości na tych mistrzostwach ani dla zespołu Rosji, ani dla zespołu Arabii Saudyjskiej. To prawda, żadna z tych drużyn nie jest faworytem do podium. Słucham słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach. Pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your...

posiada! Dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16.35. No i się zaczęło Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. Powoli można uznać za otwarty pierwszy mecz o 17.00. Na temat mundialu są rozmowy. Chciałem sprostować, bo tam taki się wątek pojawił, że w finale Brazylia nie może wystąpić z Polską, bo są w innych częściach drabinki. Otóż może, bo to będzie zależało od tego, czy Polska zajmie pierwsze miejsce, czy drugie w grupie. Jeżeli zajmie drugie, no to będzie w części prawdopodobnie brazylijskiej. Jeżeli zajmie pierwszej, no to będzie w drugiej części drabinki, będzie mogła spotkać się z Brazylią w finale. Tak, tak, potwierdzamy. To sobie wczoraj wyjaśniliśmy. Państwo pamiętają, pan Adam z Mazur wróżył i wyszło, że rzeczywiście spotkamy się my Polacy, nasza drużyna z Brazylią w finale, no ale niestety w tym finale z Brazylią przegramy. Otwieram pocztę elektroniczną, RODO. Otwieram przeglądarkę, RODO. Aż się, kurczę, boję konserwę otworzyć. A z tym mundialem to samo. Włączam Trójkę, mundial. Włączam telewizję, mundial. Aż się boję włączyć mikser. To proszę spróbować i proszę koniecznie dać znać, co tam w mikserze. To ja mam dla Państwa taką propozycję. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać o Państwa ulubionych dyscyplinach sportowych. I niech to nie będzie piłka nożna. A jeśli chodzi o mundial, to ja na razie pasuję. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestanę. Gdy wygrzebiesz się serpenty, wrócę, gdy się skończy Tu program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Według oficjalnych danych ponad 4 miliony Polaków ma żeglarski patent. Nie oznacza to jednak, że na jeziorach jest bezpiecznie. Od 5 lat wystarczy bowiem zdać egzamin i droga do żeglowania jest otwarta i to bez żadnych szkoleń. Nic dziwnego, że coraz więcej żeglarzy nie przestrzega przepisów. Często jest tak, że pływają ludzie, którzy mają uprawnienia, ale chyba nie do końca w dobry sposób to uprawnienia dostali. To znaczy zupełnie nie przestrzegają przepisów. Kuba, sternik morski. Ludzie nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo. Zdarzają się takie kuriozalne sytuacje, że ludzie potrafią wpłynąć na czerwonym świetle do kanału. Prowadzenie jachtu jest skomplikowaną czynnością. Tadeusz Gospodarczyk, żeglarz. W pewnych sytuacjach może być bardziej skomplikowaną niż prowadzenie małego samochodu. Ludzie zdobywają to, ale potem no niestety zapominają albo uczą się tylko na egzamin danych przepisów, których potem zupełnie nie stosują w praktyce. Przede wszystkim szkolenia dzisiaj są nieobowiązkowe. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Trudno powiedzieć, czy poziom szkoleń spadł, czy nie, kiedy realizują je tylko ci, co rzeczywiście chcą. Żartuje pan, chce pan przez to powiedzieć, że można sobie po prostu pójść tak na egzamin, kompletnie nieprzygotowanym i na przykład może się uda i zdam. Teoretycznie tak, aczkolwiek wymagania egzaminacyjne są dość sztywno ustalone. Kiedyś rzeczywiście do egzaminu wymagane były również szkolenia, czyli te zajęcia praktyczne, tak jak to dzisiaj jest z prawem jazdy na samochód. Jeżeli chodzi o braki w wyszkoleniu, przede wszystkim one są najbardziej zauważalne w portach. Wiktor Wróblewski, Polski Związek Żeglarski. W manewrowaniu bardzo dużymi jachtami, które w tej chwili na Wielkich Jeziorach Mazurskich głównie tam się pojawiają, z silnikiem zaburtowym, które są trudne, bo to jest duża powierzchnia boczna spychana wiatrem przy niewielkim zanurzeniu i wymaga wprawy, wymaga przeszkolenia. Do zwrotu przez sztak? Jest do zwrotu przez sztak. Prawy foka shot loose? Jest prawy foka shot loose. Prawy, lewy nie znają. Z roku na rok jest coraz gorzej. Jakość tych żeglarzy spada. Ten, kto ma większą łódkę, ten uważa, że ma pierwszeństwo i potrafi pływać w taki sposób, by uniemożliwić bezpieczne płynięcie innym. Jeśli chodzi o różnego rodzaju wypadki na jeziorach, to tak naprawdę do Polskiego Związku Żeglarskiego te informacje przychodzą bardzo sporadycznie, także nawet dzisiaj nie potrafiłbym udzielić odpowiedzi, czy tego jest dużo, czy tego jest mało, czy spowodowali to żeglarze, czy spowodowali to motorowodniacy, czy jest spowodowane to przez kąpiącego się i nie ma żadnego wspólnego związku z żeglarstwem. Takich statystyk nie ma. Nie, my takich statystyk nie mamy i to nie wynika z tego, że nie chcemy czy nie potrafimy ich prowadzić, po prostu nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do takich danych. A jakie są Państwa doświadczenia w tej sprawie? Jakie są Państwa obserwacje z jezior i nie tylko? 22 i 7 trójek, zd@polskieradio.pl. SMS-y też można wysłać. 71 335. Z żeglarzami i o żeglarzach rozmawiał Tomasz Jeleński. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. No pewnie, że nie samą piłką nożną człowiek żyje, także słuchacz Trójki i bardzo dobrze. Odrobinę żeglarstwem, odrobinę innymi sportami zespołowymi. My właśnie jedziemy na zawody piłki siatkowej do Wałbrzycha, gdzie nasze dziewczyny będą grały. Nie jest to piłka nożna. No i zdecydowanie na takie telefony także od Państwa liczę. 22 i 7 trójek, no ale bądźmy szczerzy. Dzisiaj od piłki nożnej to się nie da uciec. Tutaj niektórzy przewidują finał Polska-Brazylia. Ja bym bardzo się cieszył, jakbyśmy wyszli z grupy. Trzeba być realistą, a nie marzycielem. Zapraszamy do Trójki. Wielkie piłkarskie show. Czas zacząć. To się właściwie, proszę Państwa, przed momentem zaczęło. Pierwsze przewidywania co do tego mundialu się sprawdziły. To znaczy rzeczywiście wystąpiła podczas ceremonii otwarcia rosyjska śpiewaczka operowa i rzeczywiście towarzyszył jej Robbie Williams. W Rosji rusza dzisiaj mundial. Pytanie, jak zaprezentują się nasi? No właśnie. I jak daleko zajdą? Marcin Pośpiech z ekspertami przeanalizował możliwe scenariusze z naciskiem na ten najbardziej optymistyczny. Stoimy obok bardzo ważnej tablicy przy drabince mundialowej. My jesteśmy w grupie H. Rozumiem, że z grupy z łatwością wychodzimy. Drabina do nieba, można powiedzieć. Drabinka to brzmi tak niepoważnie, to jest prawdziwa drabina do nieba. Krzysztof Stanowski z portalu weszło.com. Myślę, że możemy sobie wszyscy bukować. 15 lipca 2018 to będzie ta historyczna data w historii Polski, czyli Polska sięgnie po Mistrzostwo Świata. Mówię to z przymrużeniem oka, ale skoro Grecja mogła być mistrzem Europy, to czemu nie możemy dzisiaj przed startem mundialu marzyć o tym, żeby wygrać Mistrzostwo Świata? Z Paryża relacjonuje Marek Brzeziński. Wyniki sondażu przeprowadzonego wśród kibiców różnych narodowości zdają się potwierdzać legendarne już powiedzenie słynnego napastnika angielskiego Gary'ego Linekera, który stwierdził, że piłka nożna to gra 22 młodych ludzi, której i tak na koniec wygrywają Niemcy. Takiego zdania jest niemal 1/4 ankietowanych, którzy stawiają na ostateczny sukces manszaftu. O 2 punkty mniej dostała Brazylia. Canarinhos wyprzedzają trzecią na liście Hiszpanię, na którą głosowało 11% zapytanych o faworyta. Zadzwonił do mnie. Punkt numer 1, faza grupowa. To tak można powiedzieć rozbieganie dla piłkarzy, przygotowanie do prawdziwego wysiłku. Najpierw 2 łatwe mecze z Kolumbią i Senegalem i potem ta rozgrzeweczka jeszcze przed fazą kolejną, bo na początku lipca zmierzymy się, myślę, z Anglią w 1/8 finału. No lub Belgią. Lub Belgią, tak, ale coś mi mówi, że z Anglią. Polska w finale Mistrzostw Świata, mówi pan. Dziennikarz Rzeczpospolitej Mirosław Żukowski. To jest bardzo szalone marzenie. Ja nie jestem wrogiem szalonych marzeń, ale w tej chwili jakoś mi to sobie trudno wyobrazić. Natomiast jeśli byśmy już tam grali, no to jak się bawić, to się bawić. Proszę pana, to grać i wygrać z Brazylią. Łaszczykowski i gol! W 1/8 pokonujemy Anglię, idziemy dalej, 1/4 i na kogo tutaj możemy trafić? No 1/4 i tu widzimy się z Brazylijczykami. Aż mi ich szkoda, no bo w Brazylii dostali 1-7 od Niemców i tutaj chcieliby się odgryźć, ale wiadomo, Brazylijczycy w Europie nie wygrywają mundiali. Po doświadczeniach 1974 roku. Legendarny reprezentant Polski Włodzimierz Lubański. Gdzie zespół Polski rzeczywiście sprawił niezwykłą niespodziankę, zdobywając medal, pokonując przecież o medal drużyny Brazylii. To było coś wspaniałego. Idzie teraz Latow, jest na pole karne, proszę państwa, gol! Gol! No i finał. To będzie naprawdę emocjonujący mecz. W tym momencie trudno zgadnąć z kim, bo druga strona drabinki jest znacznie słabsza, jako że nie ma tam nas. No ale powiedzmy, że tu w finale będzie Argentyna, czyli wielkie starcie z Leo Messim. Ale my mamy Pazdana. Ale my mamy Michała Pazdana, który grał swoje miejsce w futbolu, i czyli kończy się era dominacji Messiego i Cristiano Ronaldo. Zaczyna się era dominacji Michała Pazdana. No i bardzo mi się takie popuszczenie fantazji podoba. Fantazjowanie i taka wyobraźnia sportowa to jest chyba coś, na co kibice piłkarscy mogą sobie no, przy tej okazji raz na 4 lata pozwolić. Przypomnę, pierwszy mecz Polaków już we wtorek. Biało-czerwoni zmierzą się z Senegalem. Wszystkie te informacje, no prognozy, tak to nazwijmy, zebrał Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy. No państwo też typują 22 i 7 trójek. Ja bym chciał moją trójkę wytypować. Francja pierwsze miejsce, Niemcy drugie, Brazylia trzecie, a Polska na 8 miejscu. Proszę także pisać zd@polskieradio.pl. Dla tych z Państwa, którzy trafią z pierwszą trójką mundialu i jeszcze dodatkowo trafnie wytypują miejsce polskiej drużyny, nagrody. No ale to wszystko wyjaśni się dopiero 15 lipca. A pierwszy mecz Rosja-Arabia Saudyjska już za chwilę. No i nie tracimy wiary w naszych. Say I lost my